حكم حروف العطف. قال: فإن عطفت على مرفوع رفعت. أجر ديرك عطف لسان مرفوع رفع لسان. يعني ki hükmü hərf atflar hərf atfların odur ki, yəni bağlayıcı hərflərin bağlayıcı ədadların hükmü budur ki, əgər bağlasan mərfu ismə və yaxud da mərfu feylə nə olur? Onda həmin o bağlanan da mərfu olur. Və au alə mənsubin, yəni fəin atafta alə mənsubin nasabta. Au alə məxfudin, yenə təkrardır. Yəni fəin atafta alə məxfudin xafatta. Yəni alə məcrurin, ha? Cərrata. Və alə məcuzumin cəzəmtə. Təqul qamə zeydun və amrun. Qamə zeydun və amrun. Zeydun mərfudu. Vav vasitəsi, vav bağlayıcı ədatı vasitəsi ilə bağlanıb da amr sözü də zeydə. Ona görə nə olub? O da mərfu olubdur. Çünki mərfuya bağlanan da mərfu olmalıdır. Və raeytu zeydən və amran. Aydındır, mənsub mənsuba bağlanıb. Və marartu bi zeydin və amrin. Məcrur məcrura bağlanıbdır. Və zeydun ləm yəqum və ləm yəqud. Üçün, demək, axırıncı misal çəkib məcruma ləm vasitəsilə deyir ki, və zeydun zeyddir, ləm yəqum və ləm yəqud. Deyir ki, qalxmadı və oturmadı. Deməli, axırıncı misalda məcrum məcruma bağlanıbdır. Bu misal haqqında Şeyx Hüseymin deyir ki, məcrum məcruma bağlanan misalı deyir ki, düzgün deyil. Misal deyir, səhih deyil. Qeyri səhihdir. Yəni ki, acrumun misalı düzgün deyil. Çünki burada məcrum məcrumu bağlamayıb, cümlə cümləyə bağlanıb. Nə üçün? Ona görə ki, ləm ikinci dəfə gəlib vavdan sonra. Burada vav bağlayıcısı vasitəsi ilə cümlə cümləyə bağlanıb. Əgər amili, yəni cəzm eləyən amili və yaxud da hər hansı bir amili nasb eləyən, raf eləyən hər hansı bir amili ikinci dəfə təkrarən gətirirsənsə, artıq orada, yəni bağlayıcıdan sonra cümlə cümləyə bağlanır. Aydındır? Ona görə ikinci dəfə ləmin gətirilməyi cümlənin cümləyə bağlanmağını göstərir. Yəni, məcrumun məcruma yox, cümlə cümləyə atf eləyib, yəni atf eləyib, bağlanılıbdır vav vasitəsi ilə. Ona görə də Şeyx Hüseymin deyir ki, İdə ətəytə ləamilə, sara cümlə alə cümlə. Hə? Əgər amilinə gətirirsənsə, nə olur? Cümlə cümləyə atf eləyəcək. Yəni, ikinci dəfə ləmi ehtiyac yox idi ki, desin. Muhiddin deyir ki, və əqulu hədihil əhruf əşara, yəni irəldə ötən ondan bağlayıcı hərflər, təcəalü mə bağdəhə təbiən limə qabləhə, fi hükmihil ərabi. Fəin kənil mətbu' mərfu'an, kənil təbiun mərfu'an. Nəhu qabələni Muhammedun və Xalidun. Deməlidir ki, əgər tabi olunan, əl-mətbu' yəni, mərfudursa, kənət təbi tabi olan da nə olacaq? Mərfu olacaq. Məsələn, qabələni Muhammedun və Xalidun. Muhammed nədir? Mətbudur. Xalidun nədir? Təbiədir. Aydındır. Fə Xalidun ma'tufun alə Muhammedin vəl ma'tufu aləl mərfu'i mərfu'un və aləmətu rəf'ihi əd-dammətu zahiratu. Və in kənəl mətbu' mənsuban kənət təbi'u mənsuban nəhu qabəltu Muhammedan və Xalidan. Fə Xalidan ma'tufun alə Muhammedin və ma'tufu aləl mənsubi mənsubun və aləmətu nasbihi əl-fəthətu zahiratu. Deyə bilərsən ki, alə əxirihi. Və in kənəl mətbu məxfudan kənəl təbi'u məxfudan mithri. Nəhu marartu bi Muhammedin və Xalidin. Fə Xalidun ma'tufun alə Muhammedin. والمعطوف على المخفوض مخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا نحو لم يحضر خالد أو يرسل رسولا أيضا deməkdir ki, Xalid gəlmədi, yəni iştirak eləmədi və və göndərmədi belə, göndərmədi belə elçisini. Yəni ki, onun əvəzinə olan, yəni ki, bir rəsul burada lüğəti mənadadır. Mürsil rəsulən, yəni ki, özü tərəfindən olan bir nümayəndəni, elçini göndərmədi. Fəyursil ma'tufun alə yahdur. Yahdur. Vəl ma'tufu aləl məczumi məczumun və aləmətu cəzmihi sükunu, yenə deyə bilərsən ki, alə əxirihi. Və min hədihil əmsiləti tarifu ənəl ismə yu'tafu aləl ismi. İsim ismə bağlanır və ənəl fi'lə yu'tafu aləl fi'li. Aydındır, bu bağlayıcı ədədlər vasitəsilə isim ismə bağlanır, feil də feilə bağlanır.